TRT GAT Diyarbakır Radyosu sunar. Yöremizden. Günaydın sevgili dinleyicilerimiz, hayırlı sabahlar. Bugün 3 Eylül Cumartesi, TRT GAT Diyarbakır Radyosu yapımı Yöremizden programına başlarken tüm dinleyicilerimize kazasız, belasız, acısız, dertsiz, mutluluk ve huzur dolu bir gün dileyerek bugünkü birlikteliğimize başlayalım. Yöremizden programını bugün sizler için hazırlayan yapımcı arkadaşlarımız Soner Emre ve Arzu Yortu, yakın yardımcısı Ayşegül Anık, teknik yönetmenimiz Ercan Yaşar ve sunucumuz ben Mustafa Çakmak. Programımıza tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Olan birlikteliğimizi güzel bir müzikle başlayalım. Daha sonra program akışımızda neler var kısaca değineceğiz. Programımızın müzik akışında ilk sırayı güftesini ve bestesini yaptığı güzel bir şarkıda sanatçımız Mustafa Sandal'a